elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. I niskie ceny od Lidla! Dziś same wyjątkowe okazje. Pachnące i soczyste pomidory rzymskie jedynie za 2,77 za 500 gramów. I proszę Państwa, pomidory rzymskie po 2,77 idą i poszły. A teraz polędwiczka wieprzowa tylko 19,99 za kilogram. Gotuje się do sprzedaży. I polędwiczka za 19,99 sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie 2,77 za 500 gramów. A polędwiczka wieprzowa 19,99 za kilogram. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w MediaExpert i na MediaExpert.pl i zyskaj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 29 listopada, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyberski. Wiemy już, kto został objęty nowymi unijnymi sankcjami za destabilizację sytuacji na wschodzie Ukrainy. Franciszek był już w błękitnym meczecie i w Hagia Sofia. Za chwilę rozpocznie się msza w katolickiej katedrze w Stambule. Porozmawiaj z notariuszem o bezpiecznej jesieni życia. W całym kraju można się dziś bezpłatnie poradzić. Na początek jednak Chiny. 15 osób zginęło, a co najmniej 14 zostało rannych w wyniku zamachu w Xinjiang. Chińskie media piszą, że był to atak terrorystyczny. Na razie nie ma bliższych szczegółów. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Decyzja zapadła w czwartek. Dzisiaj poznaliśmy jej szczegóły. Znane są nazwiska 13 prorosyjskich separatystów, którzy trafili na unijną czarną listę. Dopisano do niej także 5 organizacji odpowiedzialnych za destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Wśród separatystów, którzy mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie, są m.in. kandydaci w wyborach w samozwańczych republikach na wschodzie i jeden z ich organizatorów. Głosowania, jakie odbyły się 2 listopada, zostały uznane przez Unię za nielegalne. Sankcje dotknęły także przedstawicieli władz w Doniecku i Ługańsku. Jeśli zaś chodzi o organizacje, restrykcjami objęto m.in. Republikę Doniecką, Wolny Donbas czy Ługańską Unię Gospodarczą, które zgłaszały kandydatów do tzw. wyborów. Teraz na unijnej czarnej liście znajdują się łącznie 132 nazwiska oraz 28 firm i organizacji. W związku z sytuacją na Ukrainie, oprócz sankcji wizowych i finansowych, wspólnota nałożyła także restrykcje gospodarcze na Rosję. Dotyczą one 4 obszarów: rynków kapitałowych, sektora obronnego, zaawansowanych technologii oraz sprzętu podwójnego zastosowania. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie terrorystyczne papież Franciszek razem z wielkim muftim modlił się dziś w błękitnym meczecie w Stambule. Był to kulminacyjny moment 2 dnia pielgrzymki papieża do Turcji. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się msza w katolickiej katedrze pod wezwaniem Ducha Świętego. Będzie to jego jedyne wystąpienie tego dnia, którego ostatnie godziny wypełni spotkanie z patriarchą Bartłomiejem. W jego programie jest wspólna modlitwa ekumeniczna. Patriarcha Konstantynopola jest formalnym zwierzchnikiem światowego prawosławia, czego jednak nie uznaje patriarchat moskiewski i posłuszne mu kościoły prawosławne na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbary, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D. Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 9 minut po południu. Mamy mało czasu, więc szybko zaczynamy. Zespół Blur wyznacza tempo dzisiejszego naszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Do godziny 14 mamy bardzo napięte plany, co nie jest niespodzianką, ale myślę, że dzisiaj te plany też będą cieszyły naszych słuchaczy. Dużo spotkań, goście w naszym studiu. Janusz Prusinowski się pojawi, Bryce Dessner się pojawi, a dzisiaj w Warszawie wspaniały koncert w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej. Odwiedzi nas Ola Bilińska i Małgorzata Krzanowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego i odwiedzi nas także Marek Dyjak. Tak naprawdę to Marek już jest, więc za chwilę spotkamy się z nim w naszym studiu z okazji książki. Nie wiem, czy ta informacja już dotarła do wszystkich fanów Marka. W każdym razie, zanim to nastąpi, wcześniej sprawdzimy, co słychać w kraju w telefonicznym skrócie. I uwaga, bo tutaj wielka zmiana, być może szokująca dla niektórych. Agnieszka Obszańska tak daleko, że nie możemy się do niej dodzwonić, więc dzisiaj dzwoni Michał Nogaś. W telefonicznym skrócie. Dziś zaczynamy nad rzeką Łyną. Małgorzata Jackiewicz-Garniec, kuratorka wystawy, dyrektorka galerii BWA w Olsztynie. Temat to Zatorze. Czym jest? Specyficzną dzielnicą Olsztyna, założoną w końcu XIX wieku, zatorami, okoloną lasami, z bardzo piękną architekturą, ale też i urbanistyką, bo w dużej części kształtowaną w myśl idei miasta ogrodu. Po 1945 roku była dzielnicą najmniej zniszczoną i tutaj zamieszkali pierwsi osadnicy i kształtowali historię i o niej też piszą, o tej dzielnicy piszą. Piszą tacy pisarze jak Mariusz Sieniewicz, piszą poeci i powstają utwory muzyczne, ale wystawa fotograficzna To chyba po raz pierwszy. Jej autorem jest Łukasz Pepol. Młody fotograf, który fotografią zajmuje się od 2009 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Fotografii w Warszawie. Zatorze w wizji Łukasza Pepola to zatorze w takiej wersji, powiedziałabym, bardzo estetycznej, trochę romantycznej. To jest ten nurt fotografii, który czerpie z najlepszych klasyków fotografii francuskiej, amerykańskiej. Może nie jest to pełny obraz tej dzielnicy, ale na pewno jest to ciekawa wizja artystyczna i jest coś takiego jak klimat tej dzielnicy na pewno na tych fotografiach widocznych. Przyjrzyjmy się jednemu ze zdjęć pokazywanych na wystawie. Widzimy? Ulicę Żeromskiego to jest taka zabudowa, którą my nawet tutaj nazywamy familoki. Osiedle z czerwonej cegły dla robotników kolejowych i ona ma takie zabudowania gospodarcze z tyłu jeszcze zachowane, ale już wkracza nowa architektura. Jest takie jedno zdjęcie, gdzie jest właśnie ściana nowego budynku, jeszcze trochę tych zabudowań z czerwonej cegły, a pośrodku w plamie światła wędrujący po zatorzu bardzo często pies. I to jest taki klimat tej dzielnicy, moje ulubione zdjęcie. Zatorze Łukasza Pepola do zobaczenia w BWA w Olsztynie do końca stycznia. Czas na świętokrzyskie. Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Opowiemy m.in. o wystawie na Murze Więziennym. To jest nie tylko wystawa, to jest cały projekt pod tytułem Dramat Wolności. Jedną z części jest wystawa na murze zewnętrznym Aresztu Śledczego w Kielcach na Piaskach. Złożona z 80 banerów. Każdy ten baner jest przygotowany przez innego artystę, a wszyscy ci artyści brali udział w warsztatach, które prowadzone były w innych więzieniach w Rawiczu, w Wiśniczu, w więzieniu Montelupi w Krakowie czy w więzieniu w Radomiu. Równocześnie wewnątrz samego Aresztu Śledczego były prowadzone warsztaty bezpośrednio z więźniami i później w galerii za kratą, ponieważ nasze więzienie, nasz areszt śledczy ma taką galerię, były pokazane rezultaty tych warsztatów. Równolegle również jeden z uczestników warsztatów, Kamil Kusko z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malował razem z osadzonymi mural na 63-metrowej długości ścianie wewnątrz już więzienia, którego tematem były różne formy związane z wolnością, ale też z różnego rodzaju symbolicznymi wyobrażeniami odwołującymi się do melancholii Albrechta Dürera, bo ten obraz był takim motywem przewodnim. To jeszcze ważne pytanie. Jak to wszystko zobaczyć? Wystawę wewnątrz więzienia zobaczyć jest trudno, ponieważ wiadomo, że tam dostęp jest ograniczony, ale po zadzwonieniu do zarządu Aresztu Śledczego w Kielcach na Piaskach można uzyskać zezwolenie na wejście i obejrzenie przynajmniej muralu znakomitego. Natomiast samą wystawę na murze zewnętrznym można obejrzeć dojeżdżając tam własnym transportem czy autobusem miejskim, ale także jeżeli ktoś się zgłosi o godzinie 12 w Kielcach do Galerii Biura Wystaw Artystycznych, to zostanie tam dowieziony naszym samochodem. A na zakończenie Śląsk. Stanisław Ruksza, kurator wystawy Plika Polonika w CSW Kralnika w Bytomiu. Czyli kołtun polski. Postanowiliśmy opowiedzieć lata walki o polską modernizację w ostatnich 25 latach za pomocą powieści artystów o takich drobnych historiach, jak ikonosfera ulicy, jak rozgrywki sportowe, jak kuchnia. Takie drobne historie, które wydaje mi się mogą nam posłużyć do stworzenia szerszych opowieści, a więc pojawia się na wystawie z jednej strony polskie kino, które jest trochę tak powiedzielibyśmy rozbrojone za pomocą artystów Bogny Burskiej, która tworzy tutaj taki film found footage poświęcony bitwie pod Grunwaldem, gdzie z jednej strony mamy Matejkę i klasyczny film Forda, a z drugiej strony grupy rekonstrukcyjne, jak i klocki Lego, które powstały też takie z krzyżakami. Podobną inną analizę mitu za sprawą mody dokonuje tutaj Zbigniew Libera w pracy Marynarki, gdzie tworzy kolaż polskich intelektualistów związanych z Solidarnością w Stoczni Gdańskiej w 1981 roku, ale skupia się na tym, co oni noszą na sobie. Z innej strony jest Maja Gordon, która skupiła się na polskiej kuchni, czy w ogóle kuchni, która funkcjonuje także jako nośniki znaczeń i postanowiła stworzyć, zwizualizować potrawy, które mamy w języku, a więc takie jak figa z makiem z pasternakiem, jak podłożyć komuś świnie i tutaj stworzyła świnię koszerną i 30 kilka innych potraw, którym towarzyszą dykteryjki, powstały rzeźby jadalne. A to zaledwie początek. Więcej do zobaczenia. Bytomskiej Kronice. Kołtun Polski. Polecamy. Odpowiednie namiary na telefonicznym skrócie. Ja panu nie przerywałam. Odpowiedni namiar na Olsztyn, Bytom i Kielce na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać, Radiowy Dom Kultury, dzisiaj reprezentowany, no myślę, że takim hasłem miłym dla wszystkich. Grzejnik. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Się, nie otworzę ci, całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie. Marek Dyjak, kontra utwór zespołu Hej. I Marek Dyjak osobiście w naszym studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Chyba po raz pierwszy w naszym studiu jako bohater książki. Także witam cię jeszcze bardziej serdecznie. Właśnie, polizany przez... Po raz pierwszy w życiu i to w zasadzie od wczoraj. Pierwszy raz wczoraj dotknąłem książkę i zobaczyłem. No jest to malutka książeczka. No ale za to, wiesz, od razu hipnotyzuję od pierwszego spojrzenia, bo na okładce książki pod tytułem Polizany przez Boga zdjęcie Marka, no hipnotyzujące właśnie przez to, że patrzy prosto w oczy temu, kto trzyma, tak, kto trzyma książkę w dłoni. W odpowiedniej czerni utrzymana okładka, no tylko to zdjęcie z tej czerni wyłania się. Zresztą Marek naprzeciwko mnie także w pięknym czarnym stroju, garniturze. To jest oczywiście dosyć proste z punktu widzenia fanów twoich, dlaczego warto taką książkę wydać, ale powiedz mi, co ty z tej rozmowy z Arkadiuszem Bartosiakiem i Łukaszem Klinkę, bo to oni odpytują cię w książce. No tak, to jest masz. Wywiad. Tak, to jest taki wywiad długi. Dlaczego się na to zgodziłeś i koniec końców, co myślisz po tym, jak to już się ukazało i ma rzeczywiście taką formę? To znaczy, teraz nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać. A wcześniej to było bardzo trudne. To byli obcy faceci i my żeśmy się powoli zaprzyjaźniali podczas pisania, podczas tej długiej rozmowy. W zasadzie paromiesięcznej, 7-8-miesięcznej. Działy się rzeczy po drodze jeszcze i takie, które nas spajały, ale to nie było takie proste. Od początku wymyślone to zostało ten projekt, żebym opowiedział coś więcej. Wymyślone to zostało przez Arka Stolarskiego z Gdańska, mojego przyjaciela. Przez Marka, pierwszym autorem miał być Marek Grzelka z Nowej Soli, mój serdeczny przyjaciel. Drugim autorem miał być Przemek Rozenek, autor tekstu, który śpiewam z wcześniejszych płyt, poeta, i to też się nie udało. Przemek Rozenek tego nie napisał. Oddzieliły nas odległości. Ja mieszkam nad Bugiem, oni nad Odrą. Jeden w Jeleniej Górze, drugi w Zielonej Górze. To nad Bobrem drugi. No i w końcu firma, na której pracuję, Kajaks, wymyślił, menadżer z szefem Tomikiem, wymyślili, że to muszą być wywiadowcy. Oni będą doskonali, są precyzyjni, bardzo silni, mocni, świetnie przygotowani. I to silni, mocni jest bardzo ważne, ponieważ poza tym, że opowiadasz swoje życie, ta książka opowiada także właśnie o tej relacji z wywiadowcami. I to wcale nie jest relacja taka gładka. To nie jest nie. Marek siedzi na kanapie chętno i czeka na każde pytania. I oni zresztą też nie ustępują. To nie są też jacyś tacy panowie, którzy są to znaczy, łatwi spoiwem do podponowania. Spoiwem między mną a chłopakami był taki opieką tej książki, Wojtek Malawski, z którym pracuję też. Który cały czas pilnował, żebym jednak uspokoił się bardzo często, albo żebym się skupił. Dlatego, że człowiek siłą rzeczy od prawdy ucieka. I ja mówię tam w pewnym momencie w całej tej opowieści coraz bardziej ważne rzeczy, coraz poważniejsze. Przeplata się tam trochę do wcipu, ale widać, że te relacje się zmieniają i że ta książka się rozwija aż do paru dramatycznych momentów, w których musiałem opowiedzieć coś bardzo głęboko z serca. I wiesz co, muszę ci powiedzieć, że oczywiście ja tę książkę czytałam przede wszystkim w wersji komputerowej, czego nie znoszę. I dopiero teraz trzymam ją pierwszy raz w rękach. To jest zupełnie inaczej, kiedy widzę te zdjęcia wydrukowane, kiedy czuję, jak ona pachnie. Ale właśnie dla mnie przy tym takim ułomnym czytaniu strasznie dużą wartością była ta relacja, która też tutaj się zapisała, czyli relacja między tobą a obcymi ludźmi, którym opowiadasz rzeczy czasami bardzo intymne. No te relacje się zbudowały, jednak dlatego cudownie, bo Arek i Łukasz to wybitni ludzie a potem zmieniła się ta historia w przyjemność. Ja bym jeszcze więcej im opowiadał, ale w zasadzie oni zadali w pewnym momencie ostatnie pytanie. Ta książka też nie zawiera wszystkiego. Ja spotkałem w życiu tak wielu ludzi, tak wielu cudownych ludzi, którzy mi pomogli i nie ma tam wszystkich, prawda? Siłą rzeczy nie dało się. Cała praca to były wielkie emocje. Wielkie emocje aż do ostatniego zdania. Wielkie, naprawdę wielkie emocje. W książce jest oczywiście moja relacja z moją mamą, o której piszę. W tym czasie też opiekowałem się mamą chorą. Bardzo chorą. Książka zresztą tak. I mama umarła zaraz po napisaniu książki. Jeszcze nie po napisaniu książki. Mama umarła 16 czerwca. Książka chyba się skończyła w lipcu, czy w czerwcu, czy nie wiem, jakoś później. Także potem jest też dokończona opowieść już po śmierci mamy. I książka ma dedykację właśnie pamięci twojej mamy Alicji. Zróbmy przerwę na muzykę. To będzie oczywiście utwór w twoim wykonaniu. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że ta książka, jak zawsze, ma taki opis. Wiadomo, że wszelkie opisy w dziedzinie sztuki są też zawsze skazane na pewną taką ułomność, tak jak i czytanie książek, tak mi się wydaje, wyłącznie w komputerze. Ale jest tutaj jedno zdanie trafne, że czytając tę książkę zbliżają się państwo do prawdziwego Marka, czyli nie ma tutaj założenia, że można po pierwsze ująć człowieka i powiedzieć, oto cała prawda o człowieku, bo to byłoby przecież zupełnie nieprawdziwe. Ale to zbliżanie się to jest fascynujący proces. Robimy teraz przerwę. Oficjalna premiera książki, tylko to jeszcze powiem naszym słuchaczom, 1 grudnia, czyli od poniedziałku, ale już wcześniej będzie można się z tobą i z książką spotkać. Już wczoraj można było kupić na koncercie w Palladium. Zaraz prosto ze studia jadę na targi do Łodzi. Na godzinę 15 będę w Łodzi. Jutro będzie targi w Pałacu Kultury, targi... Co jest grane i tam też książki. Tak jest, tak. I tam potem będzie można się z tobą spotkać. Potem jadę na targi do Wrocławia 7 i tam też wystąpię w Starym Klasztorze. To poczekaj, zróbmy przerwę na muzykę, a potem opowiem o twoim nowym życiu, czyli człowieka, który odwiedza targi książki. Ciężko ranny stał świt, zimy wlał setę krwi. A zatem wracamy do rozmowy nieco szybciej niż byśmy chcieli, bo trochę nam tutaj, nie wiem czy słyszałeś, inna muzyka weszła niż ta, którą zaplanowaliśmy. Marek Dyjak w naszym studiu. Teraz jeszcze dzień dobry po tym krótkim przerwie. Jeszcze raz witam wszystkich muzycznym. Serdecznie. Zaczęłam to mówić poza anteną Markowi, ale może powiem też na antenie, że tak bardzo mi się spodobał ten sposób rozmawiania Marka, a nie chcę zdradzać szczegółów i wątków, które są w tej książce prowadzone specjalnie po to, aby jak najwięcej osób sięgnęło właśnie po tą książkę, ale sam sposób rozmawiania rozmowy skojarzył mi się z Markiem Edelmanem, ponieważ to on miał właśnie taką relację zawsze z tymi, których lubił i lubił z nimi rozmawiać, że odpychał ich i przyciągał. Potrafił ich tak naprawdę ostro zrugać i powiedzieć: nic nie rozumiecie i nie będę z wami gadał, po czym za chwilę tłumaczył, znowu starał się wyjaśnić, a też przecież mówił o rzeczach no, niezwykle trudnych. Jego doświadczenia były także gigantyczne. Nie, no to Mark Edelman to jest to olbrzymia, wielka historia narodu żydowskiego, narodu polskiego nie chodziło historia mi... odwagi, tak. Jakiejś wielkiej odwagi, historia wielkiego fajtera. I historia też człowieka, który po latach bardzo próbował przekazać innym, aby zrozumieli podstawowe prawdy tak, i tak, cały czas tak, mu się wydawało, że nie może właśnie tego porozumienia nawiązać. No bo to jest niezwykle trudne. Trudne. Ja się dziwię, że jeszcze w tym państwie jest, pojawiają się takie sytuacje jak antysemityzm. Bo wszyscy jesteśmy jakby ludźmi i Marek o to walczył na pewno. Walczył o to z taką no, prostą, z prostą perspektywą, że właściwie... Dokładnie, sam był lekarzem jeszcze potem, no przecież w tym życiu to niezwykła postać, ale bardzo, bardzo, bardzo też zimna potrafiła być, tak. To wróćmy do Marka Dyjaka, który siedzi naprzeciwko mnie. Jak myślisz, jakie mogą być sytuacje po tym, jak książka już trafi do czytelników, a wiem, że jest liczna grupa tych, którzy czekają właśnie na to, aby ciebie przeczytać. Czy spowoduje to jakieś bezpośrednie reakcje? Czy ty tak w ogóle masz, że przez to właśnie, że już od dosyć dawna wydajesz się człowiekiem, do którego przez... Będąc szczerym z ludźmi, prawdopodobnie wzbudzasz w ludziach ochotę, żeby byli szczerzy z tobą. Czy teraz to się nasili, kiedy ludzie poznają cię być może trochę lepiej? To z tym bywa różnie, dlatego że ja jakby, jako tako wśród ludzi nie żyję. Wyjechałem jakby z wielkiego świata, zamieszkałem w małym miasteczku Chełmie. Siedzę nad Bugiem w krzakach po prawej stronie i tam spędzam czas, chyba że jestem na koncertach. A tam szczerość jest obowiązkowa. Szczerość gestów, szczerość śpiewanych słów. Niekoniecznie czystość dźwięku i tak dalej, tylko ta czystość intencji. Takiej, którą się wymieniam z ludźmi, bo tak naprawdę szukamy wspólnych punktów. I wiem, że na pewno jest bardzo dużo ludzi, którzy mieli podobną historię w życiu i znajdą tam wspólne rzeczy. Zaczęłam od tego i być może powtórzę to pytanie, bo nie jestem pewna, czy odpowiedziałeś na nie, czy też nie zrobiłeś uniku. Co ci dała praca nad tą książką? Co mi dała praca nad tą książką? Tak, co ci dało to rozmawianie? No to jest jakiś rodzaj terapii, prawda, też. Jakiś rodzaj zamknięcia. Zamknąłem stary świat. Wraz ze śmiercią mamy stałem się... Poczułem wielką pustkę i zacząłem budować... I buduję teraz coraz szersze relacje, takie coraz ważniejsze, które mi zastąpią najważniejszego człowieka w moim życiu. Ale tamten świat zamknąłem. Teraz jestem podstarzałym, ale silnym wciąż jeszcze facetem. Podstarzałem? Ty nawet nie skończyłeś 40 lat. Czy już skończyłeś? Jeszcze nie. Jeszcze nie skończyłeś. Ale to... tam, gdzie ja starzałem się, tam się starzeję dosyć szybko. I metryka nie ma chyba takiego znaczenia. Zamknąłem pewien etap. I teraz buduję kolejny etap. Jakiś, rozpoczynam normalne życie. Muszę sobie wyobrazić, że mam dom, samochód, kredyt i to wszystko się dzieje. Jakoś tak zmieniło się trochę w moim życiu i zamknąłem etap. Nie chcę już nigdy wywiadów o żadnym pijaństwie, o ciężkim życiu i tak dalej. Chciałbym zająć się teraz pracą muzyka, wykonywać jak najwięcej koncertów, jak najpiękniej, jak się da pisać. Robić wszystko to tak, żeby było dobrze, żeby nie wchodzić w konflikt. To jest też książka o relacji z Bogiem. Nie wchodzić w konflikt z dekalogiem. To trzymam kciuki za to. Nie mogę ci zatrzymać dłużej, chociaż bardzo bym chciała, ale do Łodzi na 15 musicie dojechać. Ja chcę, żeby to była bezpieczna podróż, więc dzisiaj w Łodzi o 15. Dokładnie gdzie? Pamiętasz? Nie pamiętam, ale menadżer wie. Tak, i też na naszej stronie. Na targach. Czyli to dziś można zobaczyć. Bo tak, na naszej stronie Polskie Radio Paweł Kośnik Trójka w artykule o Radiowym Domu Kultury za chwilę zamieścimy ten adres. Jutro w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. I oczywiście dalsze informacje o spotkaniach przy okazji książki Marek Dyjak Polizany przez Boga. Także będą dostępne w internecie. Rozmawiam dosyć często z różnymi artystami, także aktorami. Jest taka figura bardzo ważna, stary aktor. To dotyczy doświadczenia, ale też wieku, czyli tacy aktorzy, którzy już nie grają, ale nadal są aktorami. I oni zawsze powtarzają jedno, że takie role złe, i tutaj można byłoby wypełnić tą postać różnymi doświadczeniami, w sumie to jest nie tak trudno zagrać. Dużo trudniej zmierzyć się jest z rolą człowieka dobrego. No bo dobro jest trudne. Więc życzę ci, żeby ta rola ci się udała. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, do usłyszenia. No cóż, każdy jakoś rolę chce grać. Marek Dyjak był naszym gościem. Do widzenia. Ciężko ranny stał świt, zimy wlał setek krwi, niedzielny świt. Szycić go liczby! Wieśka na helu trzy, siorpnąć herbaty łyk, odpocząć. Fotel, pilot, stryk. Zerwę się jeszcze raz, sieknę w rykołcza i jeszcze będą. Co do chleba i nieba, to już jutro, tymczasem jest. Czarne futro ma zmieć, w ogniu padł jak ten zwierz, niedzielny zwierz. Szczyci zgoliśmy. Wieśćka na helu trzy, siurpnąć herbaty łyk, odpocząć. Fotel, pilot, stryk. Zerwę się jeszcze raz, sieknę w rykomucza. Jeszcze będą do mnie pierwsi wołacze. Trzeba co do chleba i nieba, to już jutro, tymczasem spać, spać, spać, spać. Zerwę się jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Marek Dyjak teraz w drodze do Łodzi na spotkanie z czytelnikami książki Polizany przez Boga, a właściwie na spotkanie takie wprowadzające tę książkę na rynek. Oficjalna premiera książki 1 grudnia. A my za chwilę wracamy. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Wracamy z powrotem i wracamy też z propozycją wyprawy. Mam nadzieję, że ta wyprawa nam się uda i nasze komputery już nie będą robiły nam żadnych numerów, bo chcemy się wybrać w podróż wspólnie z Anną Dudzińską. Tu byliśmy już wiele razy, ale naprawdę warto. Nowy budynek Muzeum Kantora Nowa Krikoteka w Krakowie nad Wisłą. Zapraszam Państwa do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, który niedawno otwarty został dla publiczności. Opowie nam o tym miejscu świetny opolski architekt Antoni Domicz. On Krikotekę postrzega przede wszystkim jako przykład świetnej polskiej architektury. Wspaniały. Ja oglądałem ten obiekt, gdy jeszcze był w stanie surowym, ale już był naprawdę godny polecenia. Budynek Krikoteki inspirowany jest spuścizną twórcy, ale nie jest to muzeum, tylko żywa tkanka, miejsce dla wielorakich działań artystycznych. Kantor jest artystą, który podejrzewam, że najważniejsze swoje dzieła wykonał dzięki działaniu na styku dziedzin. Na styku malarstwa, rzeźby i teatru. Również ten budynek, jemu poświęcony, wydaje mi się, że jest takim działaniem właśnie na styku rzeźby i architektury. Kantorowską sztuką inspirowali się też architekci Stanisław Deńko, Piotr Nawara i Agnieszka Szultk, którzy 8 lat temu wygrali konkurs na Krikotekę. Jest to budynek składający się z dwóch elementów. Elementu starej elektrowni z XIX wieku, z końca XIX wieku, która została zachowana w całości i odtworzona i odrestaurowana z całym pietyzmem i szacunkiem dla wartości zastanej. I sam nowy budynek wznosi się nad tym istniejącym obiektem, niejako w formie ramy opasując go. Jest to takie zamanifestowanie pewnego szacunku dla zastanej wartości. Obiekt nowy stanowi ramy obrazu dla tego budynku istniejącego. Tadeusz Kantor pokazywał nam, jak przeciwstawić się przyzwyczajeniom, temu, co zwyczajne. A tu w Krakowie, patrząc na szkielet starego i nowego budynku, będziemy musieli dojść do wniosku, że nie jest on tym, czego się spodziewamy. Z umarłą klasą się kojarzy Kantor. Tak też chyba i może się kojarzyć ciekawie budynek nowy, bo on jest pokryty zardzewiałą blachą kortenowską. To jest taka blacha, która już jak nowa jest zardzewiała i również czuje się takiego w niej ducha historii, tej starości, tego pewnego zniszczenia. Krikoteka stoi nad rzeką i w niej się odbija, ale nie jest to jedyne odbicie, które możemy zobaczyć. Ta rama, ta masywna bryła, która jest nadwieszona nad istniejącym budynkiem, ma niezwykły sufit. Sufit pokryty lustrzaną blachą, niegładką, więc lekko pofalowaną, więc nie odbija otoczenia tak jak normalne lustro, raczej tak jak tafle wody. Więc nad Wisłą możemy jednocześnie podziwiać tą wodę na suficie i wodę na lustrze rzeki. Warto oczywiście nie zatrzymywać się tylko na samej bryle i wejść do środka, tam zobaczyć ławki z umarłej klasy czy szkice scenograficzne. Ale Antoni Domicz, jak to architekt, zwraca uwagę przede wszystkim na budynek. Natomiast budynek jest ciekawy dla wszystkich. Jest naprawdę takim wydarzeniem w polskiej architekturze, którego już dawno nie było i myślę, że nie tylko w polskiej, nie tylko w europejskiej. To jest budynek światowej klasy. I tak na przekór, a może po prostu wbrew słowom mistrza Kantora, udało się w Krakowie zachować pamięć o jego teatrze. Przecież Polska jest znana z tego, że niszczy swoją tradycję, pomimo że ciągle się uważa, że my jesteśmy bardzo tradycyjni i walczymy o tę tradycję. Nieprawda. Myśmy szalenie dużo rzeczy nie zapomnieli. Po prostu zapomnieliśmy zachować, zakonserwować. W przyszłym roku, w stulecie urodzin artysty, będziemy obchodzili rok Kantora. Warto w tym czasie wybrać się do Krakowa. Poleca architekt Antoni Domicz i Anna Dudzińska. Do Krakowa dziś po południu wybiera się Michał Nogaś, ale o tym nieco później. Small smile. When she came back, she she shook her head in wonder. I wasn't looking for a challenge. I was playing back a tape. I wasn't looking for. Channel are you trying to get? Almost midnight, design the affair and take me to a snow show in your head. It's almost midnight, so try to smile and play back the tape. Wieczorem w Warszawie, w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, wielkie wydarzenie, koncert zapowiadany od wielu miesięcy. W ramach tego koncertu zostaną wykonane utwory Polimorfia Krzysztofa Pendereckiego, 48 odpowiedzi na Polimorfię Johnego Greenwooda, trzecia symfonia, symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego i Beth Gibbons będzie śpiewała, Witolda Lutosławskiego muzyka żałobna i kompozycja Bryce'a Dessnera Réponse Lutosławski. To jest światowa prapremiera tego utworu. A Bryce Dessner, znany nam doskonale, był moim gościem. Rozmawiałam z nim jakiś czas temu i chciałabym dzisiaj przed tym wieczornym koncertem fragment tej rozmowy przywołać. Dlatego, że być może jeszcze są tacy, których dziwi to łączenie się światów. Światu muzyki współczesnej, świata muzyki współczesnej i świata tych, którzy na przykład na co dzień grają w zespołach rockowych. Kim jest Bryce Dessner? Bryce Dessner, I play guitar in the National and I'm also a composer. I write music for strings and choir, and I do most of the orchestration for the National Records, and a lot of music on my own, writing for orchestra. And I have a education that's kind of mixed between, you know, growing up playing classical music and then playing in punk bands with my brother. So that's sort of evolved into what I am now, which is this a bit of a mix of those two things. Jestem gitarzystą, ale jestem też kompozytorem. W The National gram na gitarze i odpowiadam za instrumentalizację niektórych utworów, czy rozpisywanie na poszczególne instrumenty większych partii, ale mam też klasyczne wykształcenie muzyczne i piszę utwory na orkiestrę. I to rozpostarcie pomiędzy punk rockiem granym w zespole z bratem, czy rockiem granym w zespole The National, a konserwatorium odpowiada tak naprawdę za ukształtowanie mnie jako muzyka. Ten dialog, to napięcie pomiędzy światem muzyki rockowej a światem muzyki współczesnej musi rodzić ciekawe rzeczy. Zapytałam o to Bryce'a i on odpowiedział w ten sposób, że muzyka ewoluuje cały czas w różnych kierunkach, oczywiście też w różnych momentach i w różnych miejscach. Na początku XX wieku to Bartok, a później Lutosławski, a także kompozytorzy awangardowi nieustannie przesuwali granice tego, co można zrobić w muzyce. Ale potem w latach 70. w Nowym Jorku, w zupełnie innej dziedzinie muzyki, działy się znowu niesamowicie inspirujące rzeczy. Music evolves in different ways and is pushed forward at times in different places. And beginning of the 20th century, that was largely focused in places like, you know, people like Bartok and Lutosławski, and really these adventurous avant-garde composers who were, you know, pushing the limits of what could be done. And then, you know, in New York City in the late 70s, it was a different kind of music that was pushing pushing the curve, but I think ultimately for me all of that is really exciting to be involved in. And I don't there's the tools of communication and are different. Say if you're playing in a rock band, you're not necessarily writing everything down. If you're working with an orchestra, you need to, because there's so many people on stage, and certain classical musicians are used to working a certain way. But there's something about moving between those worlds that is quite exciting for people like me. And I think more and more people, audiences also, it's an interesting kind of dialogue. Bardzo ważne dla mnie jest to, że mogę korzystać właśnie z tych czasami bardzo różnych doświadczeń. Po prostu nieco inaczej wyrażasz się grając w zespole rockowym, choćby dlatego, że nie musisz wszystkiego zapisywać, a przy pracy z orkiestrą musisz, bo klasyczni muzycy po prostu pracują inaczej. Ale poruszanie się w tych dwóch światach jest dla mnie inspirujące i interesujące. Zresztą jestem pewien, że coraz więcej ludzi to czuje i to robi i ten rodzaj dialogu bardzo ich pociąga. Dawno, dawno temu być może artyści byli właśnie rozumiani w ten sposób, jako ludzie od eksperymentowania, jako ci, którzy mogą przekraczać granice. Czy nadal pozostały w świecie muzyki jakieś granice do przekroczenia? Zapytałam o to Bryce'a i on trochę się roześmiał, mówiąc o tym, że to bardzo takie tradycyjne spojrzenie na artystę, że ma być pionierem, odkrywcą, i to jest zresztą też bardzo amerykańskie ujęcie, bo to przecież ten kraj został w ten sposób wymyślony. Organizujemy wyprawę, docieramy daleko, stawiamy flagę i niezależnie od tego, czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy, jesteśmy odkrywcami, jesteśmy zdobywcami. Teraz chyba nie o to chodzi. Traditionally, the idea of a modern artist was this sort of pioneer thing, which is a very American concept, actually, the pioneer. You take an adventure to the North Pole and you plant a flag there and you wait in the cold till someone finds you there someday, either alive or not. So that's like the classic. Music might have a little more of a kind of, because there's this idea of academy and, your teacher-student relationship. So you get a bit of connecting things between people. But I mean, certainly with like all the technology that's happened now, that, you can really get a little bit deep down certain rabbit holes of experimentation where you can, it's quite easy to be extreme nowadays. I'm going to make everyone's ears bleed with guitar feedback for 2 hours if I feel like it, But the conversation now is less about the vanguard and, pushing things to further limits. It's more about actual expression and maybe subject matter, like what is a piece actually saying. And ekstremalne poszukiwania w dzisiejszych czasach wraz z rozwojem technologii mogą zaprowadzić tak naprawdę donikąd, bo to nie jest żadna trudność, twierdzi Bryce Dessner, grać przez 2 godziny z różnymi urządzeniami na gitarze tak, żeby słuchaczom krwawiły uszy i uchodzić w ten sposób za ekstremalnego poszukiwacza. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi teraz przede wszystkim o to, co się wiąże z wyrażaniem i pokazywaniem, przedstawianiem światu pewnych idei czy koncepcji. Ważne jest zatem to, co się ma do powiedzenia, a na dalszy plan zeszły poszukiwania formalne. Dzisiaj w Warszawie światowa prapremiera utworu Bryce'a Dessnera zatytułowanego Repons Lutosławski, i to wszystko w ramach wielkiego koncertu, który rozpocznie się o 19 w Operze Wielkiej, Teatrze Narodowym. Zresztą do rozmowy z Bryce'em wrócimy w nadchodzących tygodniach, ale już w programie alternatywnym. This was never gonna last. zespół The National, doskonale znany. Jednym z jego członków odpowiadających za instrumentację, a także kompozycję i grę na gitarze jest Bryce Dessner. Dzisiaj w innej roli w Warszawie. A teraz Wojciech Włodarczyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. W Radiowym Domu Kultury zapraszamy dziś na spotkanie z Grzegorzem Turnałem. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka... Grzegorz Turnał urodził się 31 lipca 1967 roku w Krakowie. W dzieciństwie uczył się gry na fortepianie w szkole muzycznej. Gdy miał 13 lat, wyjechał z rodziną na rok do Anglii. Był tam, gdy zginął John Lennon. Wydarzenie to zwróciło uwagę młodego, wrażliwego człowieka na możliwości kryjące się w muzyce zwanej popularną. Po powrocie do Polski ukończył edukację w krakowskim liceum. W kwietniu 1984 roku Grzegorz Turnał wziął udział w przeglądzie piosenki w krakowskim klubie Zaścianek. Jury było jednomyślne i przyznało mu pierwszą nagrodę w kategorii piosenki literackiej. Dzięki temu wystąpił na 20. Festiwalu Piosenki Studenckiej w maju tego samego roku. Piosenka Znów wędrujemy do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapewniła mu bezapelacyjne zwycięstwo. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ten sukces sprawił, że Piotr Skrzynecki zaprosił Turnała do piwnicy pod Baranami. Zadomowił się tam na kilka dobrych lat. To właśnie w piwnicy Turnał spotkał poetę Michała Zabłockiego. Ich współpraca zaowocowała wieloma utworami, które przez długi czas stanowiły trzon repertuaru Grzegorza Turnała. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i zima, nie ma Słowackiego i nie ma tu Wima. Pierwsza płyta Grzegorza Turnała ukazała się w 1991 roku. Jej tytuł brzmiał: Naprawdę nie dzieje się nic. Pamiętaj, naprawdę nie dzieje się nic i nie staje się nic. I następne płyty Grzegorza Turnała cieszyły się ogromnym powodzeniem. Artysta zawdzięcza je swojemu unikatowemu stylowi. Komentatorzy i krytycy zwykli podkreślać, że nawiązuje on do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Być może to prawda, ale dokonania Grzegorza Turnała naznaczone są cechami indywidualnymi, właściwymi tylko jemu. Charakterystyczne, miękkie brzmienie głosu wspiera prawie zawsze fortepian, na którym gra on sam. Do tego dochodzą doskonałe aranżacje utworów. Są one głęboko przemyślane. Turnał unika nadmiaru instrumentów. Niezwykle celnie je dobiera i operuje ich barwą z prawdziwym mistrzostwem. Bardzo pieczołowicie dobiera też Grzegorz Turnał teksty, do których komponuje muzykę. Są to zarówno wiersze poetów dwudziestowiecznych, Bolesława Leśmiana, Zbigniewa Herberta, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, twórców żyjących współcześnie, mówi Grzegorz Turnał. Teksty, które ja wybieram i które zostają mi w głowie, dziwnie się ze sobą zgadzają. To może być napisane 4 lata temu przez Michała Zabłockiego, a przedwczoraj przez Leszka Aleksandra Moczulskiego, a znowu, nie wiem, 3 miesiące temu ja sam coś skleciłem i znajduję w nich jakieś sensy, które potem, jak buduję album, wiodą te same wątki. Niezależnie od nagrań, Grzegorz Turnał prowadzi intensywną działalność koncertową. Sam twierdzi, że to właśnie występy są esencją jego sztuki. Nad wszystko przedkłada bezpośredni kontakt z publicznością, jak choćby podczas pamiętnego koncertu w Trójce 26 marca 1994 roku. Nowy Jork. Dana.